bismi illaahi اraxmaan الraxiim. casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 25-aad oo suuratu اlxaj kamid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeennii aydihi ugu dambeeyey dadkii muuminiinta ahay oo acmaasha saalixaadka camal faray ma-aalkooda qiyaamo waxa uu noqonaayo ayaa ilaahay nooga soo waramay. haddana alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala adduunyada markay joogeen ayaa qowl dayiba lagu hanuunsay oo tawxiidka waxaa lagu hanuuniyey u dhaha haddana ilaahay siraad alxamiid ayaa lagu hanuuniyey oo ilaahay waddadiisii diinta islaamka ahayd ayaa lagu hanuuniyey. markii qoladaas ilaahay uu ka soo waramay sida ilaahay qur-aankiisa aayadiisa ay ku dureysatay oo ah haddii laga waramo kufaarta iyo ma-aalkooda ilaahay wuxuu ka waramayaa muuminiinta ayuu ka waramaa. haddii muuminiinta laga waramo iyo ma-aalkoodana kufaarta ayaa ilaahay ka waramaa oo saas ayaa waxaa isu garab saaran wacdi iyo waciid. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga waramayaa aayaddatan nimankii kufriyey oo dadka ilaahay diinkiisa ka jeediyey masjid alxaraam dadka ka jeediyey nimankaas ayaa ilaahay ma-aalkooda nooga waramaya iyo cadaabka ay la kulmaayaan, kuwaasoo ahaay nimankii kufaaru maka la dhihi jiray oo waqtigii rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam maka laga soo bixiyey dhibaatada weyn ugu geysay halkaas. markii dambena arrintu ay gaarsiisay in rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisu adkaysa waayaan oo beyski ilaahay oo xaramka ahay uga tagaan. ina aladiina kuwa kafaruu kufriyow dha ilaahay oo wayasuduuna jeedinaya dadka can sabiili illaahi ilaahay diinkiisa ka jeedinaya. ina aladiina kuwa kafaruu kufriyow dha ilaahay oo wayasuduuna jeedinaya can sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ka jeedinaya daacada alla dadka ka jeedinaya iyo walmasjidi wa can ilmasjidi masjidkina ka jeedinaya alxaraami oo xurmada lahay alladii masjidkaasoo jacalnaahu aanu ka yeelnow dha ilaahay mansad iyo mutacabid aanu ka yeelnay linnaasi dadka aanu waga yeelnay sawaa-an xaal uu ku siman yahay alcaakifu midka ku negi fiihi masjidkaas iyo walbaadi midka soo dirinaaya waman yurid ruuxi la doonow dha ilaahay fiihi masjidkaas biilxaadin dulmi la doonow dha ilaahay biilxaadin la doonow dha ilaahay leexasho bidulmin bisaabi dulmin dulmi sababkiisow dha ilaahay nuduhu waxaanu u dhadhansiinaynaa min cadaabin cadaab ayaan u dhadhansiinaynaa cadaabkaasoo aliimin mu'limin oo xanuuji ayaan u dhadhansiinaynaa dha ilaahay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey oo wayasuduuna jeedinaya dadka can sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ka jeedinaya ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa ee daacadiisa ayay dadka ka jeedinayaan iyo walmasjidi wa can ilmasjidi masjidkina dadka ka jeedinaya alxaraami oo xurmada lahaayow dha ilaahay alladii masjidkaasoo jacalnaahu aanu ka yeelnay waxaad soo qadaraysaa mansakan mansag weeye makaan oo waxa weeye lagu cibaadaysto iyo mutacabidan waa isku mid linnaasi dadka anuga ka yeelnay sawaa-an xaal ay yihiin xaal uu yahay kii uu ku siman yahay dha ilaahay sawaa-an xaal uu yahay kii uu ku siman yahay alcaasifu midka ku negiyow dha ilaahay oo muqiimka fiihi masjidkaas iyo walbaadi kan soo dirinaaya nudiku kaas waxaan u dhadhansiinaynaa how dha ilaahay min cadaabin cadaab cadaabkaasoo aliimin mu'limin xanuujiya ayaanu u dhadhansiinaynaa how dha ilaahay. marka hadda meeshatan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga waramayaa masjid alxaraam iyo waxyaabaha ay ku haayeen kufaarumaka ay ku haayeen weeye. haddana masjidkan sharaftiisa ilaahay wuxuu leeyahay midka muqiimka ku ah iyo midka daari ahoo imaanaayo way ku siman yihiin nusiirkiisa udha ilaahay. qofkii waxaa loola jeeda haa la yidhi makaan u dhaqa oo masjidkaas kamida asagaa ku xaqli cid kale uwaga istaagaya ma jirto weeye. dadku waxa weeye hore dadku ujoogi jiray iyo dadka markaasi imaanaaya kulligood waxa weeye masaajidkaas way ku siman yihiin oo cid cid marka kaleento marka ka xigsanaysa oo dhahaysa aniga ayaa markaasi meeshaan joogi jiray ma jirto weeye. macnuhu ma ahanaa la yidhi marka saas la leeyahay beeraha oo maka ku yaala inaan la milki karaynin oo dadka iskale aysan midku u dhahayn. waxaa la yidhi ruuxa qariibka iyo dadka ahlulbeladka way ku siman yihiin, lama dhahayo wey. Beeraha maka ku yaala ruuxa qariibka iyo ruuxa ahlubeledka oo kuma sina wey, bal beerahaas waxaa iskale, dadka iskale ayaa iskale wey. Beecaad waa banaan yahay, tijaarteedu waa banaan yahay. Haddii marka waxa weeye aayadda xagga ixraabkeeda aan dib ugu soo laabano, sawaa'un ilcaasifu in la yidhaha iyo sawaa'an ilcaasifu, labadaasaa la akriyaa. Marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, sawaa'an haddii la akhriyo xaal uu ku siman yahay, alcaasifu yow dha ilaahay waa la xaalaynayaa, midka ku nagi iyo walbaadi ayuu dha ilaahay midka soo dirinaayay. Marka hadda sawaa'an haddii la yidhaahdo waa la xaalaynaya weeye. waxaa kaloo markaasi la leeyahay sawaa'un ilcaasifuna waa la yidhaaha, oo markaasi rafca la akhriyo, rafca haddii la akhriyaa la yidhi waa khabar muqadama weeye. alcaasifu iyo intii lagu cadfana mubtadihii oo muakhar ayay noqonaysaa. haddii hadda sida hore aan aqno qirada xafsada oo nasbada ahaydne, waxa weeye waa la xaalaynayaa, sawaa'an ayaa la xaalaynayaa weeye. alcaasifuna waa la rafcinayaa, oo saacilnimo ayaa lagu rafcinayaa weeye. sawaa'an taas saacil ay u tahay ayaa lagu rafcinayaa weeye, maxaa yeele waa masdara la yidhi oo la sifeeyaa leeyahay. marka sidaas ayaa ayay noqonaysaa xagga ixraabka markii la yidhaahdo. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, iyo walmasjidi wacanil masjidi, masjidka kuwa ka jeedinaya, alxaraami oo xurmale xurmada leh, alladii masjidkaasoo jecelnaahu aanu ka yeelna u dha ilaahay, man sakan ayaa suuqay, jecaladaas markaasi mas-uul kale ayaad isuu qadiraysaa. man sakantan waxa weeye waxay noqonaysaa mas-uulu thaani, oo markaasi jecaladaas ay qaadanaysa. jecelnaahuda markaasi haadaasna waxay noqonaysaa mas-uul awalkii noqonaysaa. wa mutacabidan ayda iskale oo iskacafu tafsiir isku macno isku mid waaye. jacalnaahu aanu ka yeelnay u dha ilaahay man sakan, makaan cibaado aanu ka yeelnay, linnaasi dadka aan uga yeelnay u dha ilaahay, linnaasi aan waa darafu laqwi yaa la yidhi. in man sakantaas ay ku tacaluqdo oo markaasi lasoo qadiray iyo markaasi jacalnaada inay ku tacaluqdo, labadaba way banaan tahay la yidhi. taas marka way iska banaan tahay weeye. ilaahay markaa wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, sawaa'an u dha ilaahay xaal uu ku siman yahay, alcaasifu midka ku nagiyo u dha ilaahay, fiihi masjidkaas dhexdiisa, iyo walbaadi midka soo dirinaaya, waman yurid ruuxi la doono u dha ilaahay, fiihi masjidkaas biilxaadin leexasho u dha ilaahay, ilxaad qofkii la doona leexasho. oo hadda marka ilxaadkaanu muxuu noqonayaa, waa cuduulun can ilictidaal weeye, in laga ciiso sida ictidaalka oo xaqa laga leexdo, oo waxa weeye wax baadila masaajidkaas la raadiyo, bidulmin ow dha ilaahay bisaabi dulmin, dulmi sababkiisa masalanba waxa weeye waa inuu shay laga nahiyey masjidkaas xurmadale dhexdiisa uu ku sameeyo ama xaramka uu ku sameeyo. waxaa kamid ah la walow shatmulkhaadima la yidhi, khaadimka meesha ka adeegaayo caydiisaba allah ka dhigaa la yidhi. haddii xataa khaadumka masjidka la caayo, waxay noqonaysaa ilxaadki bay kamid noqonaysaa. hadda waxaa laga waramayaa baytullaahi alxaraam ayaa laga waramuhayaa, masaajidda ilaahay oo kaleentood ayaguna hadda masjidkaas khayr kuma dhama, laakiin waxa weeye waa laga qiyaasanayaa oo ayagana waxa weeye dib loo dooni maayo. qofka khaadumka oo masjidka ka adeegaayo in la caayo ama wax loo geystaaho, waxay noqonaysaa ilxaaday ida lakirteedu noqonaysaa. maxaa yeele qofkaanu khidmo ilaahay uu ku jiraa, in markaasi waxa weeye la dhibana looma baahna, in loo kaalmeeyo mooyaane in la dhibo ma aha weeye. marka saasaa loo baahan yahay inaan la dhibin, oo aan markaasi qofka khaadimo masjidka in la dhibo ma aha. kaasow dhahay ilaahay, nuduqu waxaan u dhadhansiinaynaa, min cadaabin cadaab ayuu dhahay alleh, cadaabkaasuu aliimun ilimun oo xanuuji aan u dhadhansiinaynaa. wadkur xusow dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala, id waqti bawacnaa aanu u cadaynay liibraahiima nebi ibraahim, makaana albeyti beytka makaankiisa aanu u cadaynay, meesha waxa weeye beytka ilaahay uu ku yaallo oo laga dhisaayo. markii aan u cadaynay nebi ibraahim, xusow dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala, markaan hadda nabiyulaahi ibraahim beytka ilaahay uu dhisaayo waan soo marnay, zamankii waxa weeye duufaankii nabiyulaahi nuux iyo qoomkiisii ee u dhacay oo qoomu nuux lagu baabi'iyey ayaa waxa weeye duufaankii ayaa beyska baabi'iyaa layidhi. Markaasaa waxa weeye meeshaas wax yaroo calaamo ah oo burunburima ayaa kusoo haray. meeshaasaa nabiy ullaahi ibraahim subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tusiyey. taasaa hadda ilaahay nooga warramayaa. markaana waxay aheeda markii nabiyullaahi ibraahim weladkiisa ismaaciila uu meeshaas dejiyaa layidhi, iyo hooyadiisa ajaro oo ismaaciil dhashay oo nabi ibraahim u dhashay, arradaas uu dejiyey wey ilaahayna ugu nimceeyey zamzamka ay meeshaas ka heleen. markaa ilaahay uu ka baryaa layidhi nabi ibraahim beyskaas in la camiro. markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dabayl ayuu ilaahay soo bixiyey oo markaasi waxa weeye oo dhabanaysa weeye. waxay marka dabayshaasi u faydaa layidhi aas-aaski oo nabiyullaahi aadam dhismadiisi markiisa hore beyska horan lasoo warano malaa'igaa dhistay qabla aadam iyo aas-aaskiisa ayay dabayshaasi soo bixisaa layidhi. markaasu aas-aaskaas ayuu markaasu ka bilaabaa layidhi isna dhismihiisa layidhi. maxaa yeele aasaaskiisa waxaa layidhi dhulka hoos wuxuu u gaarsanay baa layidhi aad iyo aada cumqu u dheeraa layidhi 30 diraac oo diraaca aadama aadam dhudhunkiisa ayuu hoos u gaarsanay. aadamna waxa weeye xagga hawada 60 dhudhun ayuu dhirarkiisu gaaraya layidhi isaga laftirkiisa diraaciisa hadda waa aad iyo aad u dheer weeye. culimada qaar waxay sheegeen daruuraha ilaahay uu soo bixiyey oo beyska qadarkiisa markaasay beyska muqaabalkiisa ayay joogsatay iyadoo iska leh madaxa waramaayo oo nabi ibraahim wuxuu sheegaysa oo sida waxa weeye uu dhisi lahay iyo meesha wax ka qaban lahay iyo waxaasoo dhan usheegaysa oo tacliiminaysa taas ayaa la sheegaa layidhi ilaahay ayaasa ku cilmi leh. marka hadda beytkan ilaahay dhismadiisu meelo badan ayuu soo marmaray oo waxa weeye waxaa la sheegaa layidhi aadam ba'diisa wiilkiisa shiis ibnu aadamahay ayaa dhisayaa layidhi. marka hadda ibraahimka bacdi xataa waxaa dhisay niman la yidhaha camaaliqo nimankii carabta ayuu bani jurhum la dhihi jiray ayaa dhisaa layidhi, bani qufay nimankii la dhihi jiray ayaa dhisaa layidhi, qurayshaa dhistay, zubayr ayaa dhisaa layidhi, waxaa dhisay xajaajaa dhisaa layidhi, dhismadii hadda xajaaj alaanadan baaqiya ku taa layidhi, aakhiru zamaankana waxaa dumi doona sida axaadiis kusoo arooray ninkii la dhihi jiray dusuwayqatayn. markaasaa waxaa tajiidi doona haddana nabiyullaahi ciisa ibnu maryam markii aakhiru zamaanka uu soo baxo, howlo badan ayaa meeshaas imaan doona. ilaahay wuxuu yihi wadkur xuseydka maxamed kaahu id waqti bawa'na aanu u cadaynow dha ilaahay liibraahima ibraahim makaana albeyti beytka makaankiisa aan u cadaynay oo waxa weeye aan u cadaynay si uu u dhiso weeye oo wa amarnaahu isoo qadaro aanu farnay allaa tushrika shariig yeelin bii aniga iigu shariig yeelin shay-an shay ha iigu shariig yeelin. hadda isaga waa lagula khidaal waayo rasuul ilaahay oo macsuuma weeye waxaa loola jeedaa muraadku waa qeybkiisa, waa qeybkiisa weeye oo waxaa laga wadaa dadka amar inaysan maaragtay shirki aysan la imaanin. waamarnaahu aanu amarnow dha ilaahay allaa tushrik ha shariig yeelin ibraahimow bii aniga shay-an shay ha iigu shariig yeelin wadahir dahirne beytiya beytkayga oo awsaanta asnaamta ka dahir lidaa'ifiina kuwa dhawaafaaya u dhahir iyo walqaa'imiina kuwa ku nebi iyo warrukaci kuwa rukuucaaya asujuud oo sujuudaaya jamcu raasicin wasaajidin weye dadka dukanaya ayaa loola jeedaa. waxyaabihii ilaahay subxaanahu watacaala uu kuwa dardaarmay nabiyullaahi ibraahim alla noo sheegayaa. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxaanu dhaanay wadahir dahir beytiya beytkayga oo awsaanta ka dahir. hadda waxaa la yidhi waqtigaas asnaamu ma jirin baa la yidhi. haddase culamada qaar waxay yidhaahdeen asnaamtan waxaa la yidhi niman la yidhaha jurhum iyo camaaliqo ayaa asnaam maxalulbeyt ku aabudi jiraay intaa nabiyullaahi ibraahim dhisnaaday. amase waxaa laga wadaa haa la yidhi nazah beytkan in ilaahay qeybkiisa lagu caabudo kanasa weeye oo waxay kinaaya ka tahay la yidhi tawxiidka ku muuji ayay kinaaya ka tahay. waxaa suurtagala haa la yidhi in loola jeedo dahir oo aqdaarta waxyaabaha qarmuunka iyo nijaasta ka dahir weeye iyo dhiigga weeye iyo waxyaabaha waxa weeye nufuusta ay ka cararaan oo buyuudda ilaahay oo dhan xataa waa laga qiyaasanayaa in masaajida la dahiro oo waxyaabaha xun laga dahiro ayaa la doonayaa. lidaa'ifiina kuwa dawaafaaya u dahirow dha ilaahay subxaanahu watacaala. daa'ifiintan waxay mufasiriinta qaar ku fasiraan dadka aafaaqda ka imaanaya weeye iyo walqaa'imiina kuwa ku nigi iyo war ruka ee kuwa rukuucaya e sujuudi oo sujuudaya sab raakicin wasaa'idin way dadka musalliinta ku dukanaya intaas ba waxaa la ilaahay dadkiisa u dhahay waadin ogeysiya u dha ilaahay si naasi dadka dhexdooda bilxaji xajka ogeysiya dadka markaa beytka ilaahay cadhistana waxa weeye xaj in laga doonaayo dadka ogeysa ugu yeer weeye waadin ogeysiya ayuu dha ilaahay si naasi dadka dhexdiisana bilxaji xajka ogeysiya markii cadhista kabacdi weeye dadka waxa weeye xaj in lagu leeyahay ogeysiya ayuu dha ilaahay ya'tuuka way kuu imaanayaan dadku rijaalan ayagoo luglaya ayay ku imaanayaan iyagoo calaa kulli laamirin wa rugbaanan isuu qadoocee ayagoo korsan calaa kulli laamirin mid boglaadan kulligeeda ayagoo korsan ya'tiina way imaanayaan min kulli fajin wadal arka kulligeeday ka imaanayaan camiiqin oo fog ayay ka imaanayaan ilaahay nabiyullaahi ibraahim maxaa kaloo ku dhahay waadin ogeysii ayuu dhahay ilaahay si naasi dadka dhexdiisa ku ogeysii macnaha naadi ku naadi weeye si naasi dadka dhexooda bilxaji haj waxaa la yidhi saas markii la dhahay nabiyullaahi ibraahim waa naadiyaa la yidhi waxa u qoray buurta la yidhaha jabada abi qubays sidalkaas ayuu qoray baa la yidhi asagoo dhahaya yaa ayuha annaasu ina rabbakum banaa beytan dad yahabow rabbigiinu beyt ayuu dhisay wa awjaba calaykum alxaja ilayhi ilaahayna waxa uu idinku waajib yeelay inaad isoo xajisaan oo soo aadaan ayuu dhahay fa ajiibuu rabbakum rabbigiina ajiiba saas markuu dhahaa waxaa la yidhi wejigiisa ayuu bidix iyo midig iyo sarq iyo qarbi qorax soobax iyo qorax dhac ayuu fiiriyaa la yidhi waxaa cajiibaa la yidhi maalintaas qof allaale qofkii ilaahay u qoray inuu xajinaayo ayaa cajiibaa la yidhi maalintaas ayuu cajiibay wixii markaasi joogay iyo wixii markaasi imaan doona intaasaa loola jeedaa ayaa cajiibaa la yidhi ayagoo aslaabu rijaal oo arxaamul ummahaad ku jira weeye waxayna yidhaahdeen labayka allahuma labayka yidhaahdeen waanu ku ajiibnayna ijaabatan bacda ijaabatan weye jaabul amarkuna waxa weeye ya'tuuka way ku imaanayaan rijaalan ayagoo luglay ah oo dadaa lugku tegaaya iyo wa rugbaanan ayagoo korsan calaa kulli laamirin mid boglaaban kulligiisa baciir oo mahzuula weeye awr oo waxa weeye caatoobay sida wadada uu soo jiray ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ya'tiina way imaanayaan lawaamirtaas min kulli fajin awd ilaahay mid la arka kulligiisa ay ka imaanayaan camiiqan uu fog oo arrada ilaahay jahadeeda meel kasta ayay ka imaanayaan weeye marka hadda waxaa la yidhi maalintaas qofkii maaragtay yaa labeyka yidhi ayaa xijinaya la yidhi hadday cudow yahasiha ilaahay yaa og subxaanahu watacaala marka sidaas nabiyullaahi ibraahim marka uu dhisay sidii ayuu sameeyey waxa uu weliba dhahayaa la yidhi ilaahayow yaa gaarsiinaya aniga sow shaygu waa gaaban yahaye markaasaa la yidhi adugu iska gaarsiiyaa la yidhi annagaa gaarsiinayna adugu shugul ku malihide iska gaarsii baa la yidhi dadka marka hadda waxa weeye maalintaas qofkii naadadaas markaasi af ajiibay ayaa uun xijinaya culimmadu yidhaahdeen oo saasaa dhacdaa la yidhi saasay arrintu noqonaysaa waa yahay dadka waxaa la yidhi ajiib waxaa u horreeyay ahlul yamanaa la yidhi oo waxaa la yidhi xaaji ma jirnaa la yidhi maalintaas laga bilaabo ilaa yowma taquumu saaca la yidhi ilaa man ajaaba ibraahim calayhi salaam xaaji ma jiraa la yidhi maalintaas laga bilaabo ilaa qiyaamada ay ka qunto ilaa qofkii nabi ibraahim ajiibay maahina weye qofkii marka waxaa la yidhi hal mar ajiibay oo labeyka yidhi hal maruu xijaha la yidhi qofkii laba jeer ajiibanoo labeyka labeyka yidhina laba jeeruu xijinayaa qofkii saddex jeer iyona saddexda qof walba intuu labeyka dhahay ayuu xijinahaa la yidhi dadka hadda marka xajka wax badan ku noqnoqonaya labeykadooda ayaa maalintaas badneedaa la yidhi allah wuxuu yidhi subxaanahu watacaala ya'tiina way imaanayaan ow dha ilaahay min kulli fajin wadalla arka kulligeeday ka imaanayaan bacii camiiqin oo fog ayay ka imaanayaan dariiq oo baciida ayagoo geelaas oo mahzuulka ayagoo saaran oo cadowshiisu laaban tahay ilan geeli wax badan haddii arlada lagula soo jiro oo lagu soo socdo waa caatoobayaa calooshi markaasi way ku dhegaysaa weeye hadda waktigaas wixii la isticmaalayo arrinta ugu badneed ayaa hadda jirta weeye laakiin haddaan diyaaraad iyo maraakiib ayaa la raacayaa inkastoo waxa weeye safarku si kastaba waxa weeye dhibaatadiisu iska leeyahay oo un howlahaas ay iska dhib badan yihiin hadda wax walba haddii ilaahay waa keenaa allah qur-aanku sheego ilaahay wuxuu dhahay والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون أيود إلهي إلهي وهو أبور الدونة وهذا أكتونين وهذا مركز سمان تجر أياك ميلي علم الإلهين مركز ميلك كيف إمانا نود إلهي ودك السعوف كيف إمانا ليش دو إن الأسوح حاضران نود إلهي منافع منافع ولهم أيضا أسوناتي الدنيا تجارة إيسا تجاريسان أما آخر أما اللبضوضة ولا جربوه ليش دو إن الأسوح حاضران نود إلهي منافع منافع ونفعيار ولهم أيضا أسوناتي هي ويبكروا إن الحسان اسم الله إليه مي عيسى في أيام المالميالة إحوال الحسان معلومات أول أبيه أيام معلومات إلهي إليه حسان أيامان وحاليه واصبانك بسعود الحج عليه أموا يوم عرفة ليه أموا يوم نحر إلى آخر أيام تسيق أيام تسيق هل دورة كما الميالكيس انت لا جارع وغورها كدر على ما شيء تركي سنعي كحسان والإلهي هزقهم ألا أكوى الزغي ويذكرون حسان اسم الله إليه مي عيسى في أيام ما الميال معلومات أول أبيها على ما شيء تركي سنعي كحسان هزقهم ألا أكوى الزغي ومن بهيمة الأنعام من عريض حال هذا هو الإلهي قيل إيا الله ذي أرقى وي قيل قورعا معننك يوم العيس كوي يوه مرسى سكدن بيئو هديينا إيه الحيادة وي تكلوا عنو الإلهي منها بهيمة حق هذا كعنو الإلهي ولها لقورعا يحكعنو الإلهي ومرسى حوي الحيادة وصناعي كوي تكلوا عنو الإلهي منها إيه حق هذا كعنا وأدعموا قوذيانه البائس مثل بائسا الفقير او فقيرتا او دباكو بأيه ستنا قولوا الالهي فكلوا عنا منها تقلوا الالهي مرسوا حلقنا هو مرسى نقولنا سوهي نقولنا ترسلوا ذا الله بحنا وادعموا قولوا الالهي البائس مثل بائسا او بائسا او الالهي الفقير او فقيرتا دباكو بأيه ثم اللي يقولوا هزوليانو الالهي تفسهم مستقرود هزوليانو وليوفوها اوفيانو ندورهم نذريال كودا وليطوفوها الدوافانو بالبيت بيت العتيق وقديم تاهي هذا وافانو الالهي قال الوحول سبحانه وتعالى ثم ليغلو تزوريانو الالهي صفاتهم التغوض بعد ثمان حجهم ويحج كودوا مركوا طانوا لك بعد ويحج كحلال نقضان ايال ولجي ذا معاي ذا وها واجب هالي ارمتا سئن للسمعي ما ارمتا يوم نحر ذا وليبا وحا واجب ان لسماي افر الرمود وي او ترتيب وي مكاس ليبا ترتيبا لدونيا كميغا على سمينيا نحرغا حلقغا نواف الإطالة ايا لسمينيا انت اسمرت الا فارغ شيء والبا ايا قفك حلال انه قنايا او كحرام اي وي قبل الإحرام عليه بركة الله وحودا يولي وفوها اوفيانو ندوره من دريال كودا هديينك اي كل ندرين يقول حيينك وليطا وفوها دوافانو دواب كميسة انا دواب كدواب ربنا هاي وي اما دواب الإفعال لها وي واركانتا كميرا هاي بالبيت بيت ها دوافانو الالهي العتيق او قديم تهي فحالو ليه عتيق بيت او ارلد على الاستسيوه الريوي مركة سلاس ايام عرفية الهي وليه ذلك هذا مركة وحوي بيت دواب كيسو دواب الإفعال لها ودواب ربنا هاي مركة ان شاء الله تعالى وحاسوي دواف كافية حوغا دلو قطع لغا يساسي عشر كين لدن بأيان وكسير بيانين دونا هذا في عشر كين انت اسون هجوغيا والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم عشر كين وكب الله دونا يا آيب استدناد وصورة الحج كمدة إله سبحانه وتعالى يهو نغسوا ورمي آيب سوهما يا أعمال الحج سوهما يا إله نغسوا ورمي هل يقولون سيري سبحانه وتعالى ضدك وإن أحاضران بوغ ده إلهي منافع أيغا أصناتي ويوحى ويحجك أيغا أحاضران الدنيا ومركة أسحاد الدنيا ومركة إلى التجارة أما سآخرة أما سأيغا ولا جساء الدنيا آخرة وي وإن إلهي حسان بودا إله سبحانه وتعالى أيام ومعلومات هو الإلهي أو الغشة ذي بشد الحجة كون كذا أما سيوم عرفها الله شيئا أما يوم نحن قوايا من صنبر نعشر كين وريه به إلهي سبحانه وتعالى ألا أوتي أرزقي أو مركاسي حولها أسا أي إلهي ميعي سيكون حسان عنو ده إلهي سبحانه وتعالى بهي مثل أنعام كاس عنو ده إلهي مركي وحوي أي سماء أي تاريو shay ulxiyaahoo iska sunaa ay tahay. quudiya ayuu dhe ilaahay midka baasaysan oo faqiirka oo dhibaatada uu faqrigu ku haayo, quudiya ayuu dhe ilaahay. haddana ha juuriyaano ayuu dhe ilaahay, wasaqdooda ha juuriyaano, waxa weeye tumankii iyo wixii markaasi cijiyihii markii hore ka reebanaa iyo xaqiga ha sameeyaano weeye. ha uufiyaano dhe ilaahay nuduurtooda, hadiyooyinka iyo luxooyooyinka ha sameeyaano. hadda waafaano dhe ilaahay dawaafka dhawaaful ifaalaha la yidhaahdo weeye, waliyadawafuu hadda waafaano dhe ilaahay bilbeyti beyti alcatiiq oo qadiimka ahay. sidaasaa ilaahay nooga soo waramay. weli marka waxaynu ku dhex jirnaa axkaamtii axkaamilxajka ahayd aynu ku dhex jirnaa. daalika ayuu dhe ilaahay, daalikadaana waa khabar mutajiisi uu maxduuf yahay, waxaa lasoo qadirayaa alamru amarku daalika kaas weyow dhe ilaahay subxaana watacaala. oo hadda axkaamtaas lasoo sheegay oo acmaalulxajka ayaa la ishaarayaa. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala, alamru amarku ayuu dhe ilaahay subxaanahu watacaala daalika kaas weeye. waman yucadim ruuxu weyneeyow dhe ilaahay xurumaatillaahi, ilaahay xurumaadkiisa qofku weyneeya, fahuwa ayuu dhe ilaahay tacdiimkaas ayaa khayrun lahu u khayra cinda rabbii, rabbigiisa agtiisa u dhe ilaahay. hadda waxyaabaha laga soo waramay waxay kamid yihiin ilaahay shacaa'irtiisa ay kamid yihiin. marka hadda ilaahay wuxuu ka waramayaa qofkii amuurahaas weyneeya oo ilaahay xurumaadkiisa isla markaasina noqonaysa shacaa'irti noqonaysa, in markaasi qofkaasi ilaahay agtiisa khayr uu ku helaayo. allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waman yucadim ruuxu weyneeyow dha ilaahay xurumaatillaahi, ilaahay xurumaadkiisa. xurumaadka waxaa laga wadahaa la yidhi maa laa yaxilu intihaakuhu weeye, wixii in la dilaaciyo xalaal aysan ahayn weeye. waxaa laga wadaa takaaliifta lays saaray oo ilaahay addoomankiisa uu ku kalifay oo waajib le oo sunno leh ayaa loola jeedaa, oo karaahile oo xaaraam leh. tacdiimkuna waxa weeye waxay kinaaya ka tahay la yidhi qabuulkeedaa la yidhi, qofka aqbalo weeye oo u khuluuco weeye. marka hadda waxa weeye tacdiimku waxa weeye wixii in maaragtay wixii waajiba la sameeyo, wixii xaaraama laga dheeraado, wixii sunnaa la sameeyo, saas ayaa loola jeedaa. marka allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waman yucadim ruuxu weyneeya xurumaatillaahi, ilaahay xurumaadkiisa, wixii ilaahay uu xarimay in xurmadooda la dilaaciyo, fa huwa tacdiimkaasow dha ilaahay, tacdiim xurumaatillaahi weeye ayaa khayrun lahu u khayrahow dha ilaahay cinda rabbii, rabbigiisa agtiisa kaas ayaa u khayra, aakhira kaasaa khayr u noqonaa dha ilaahay agtiisa. wa uxilad lakum, waxaa laydiin xalaaliyow dha ilaahay, wa uxilad lakum, waxaa laydiin xalaaliyey alancaamu, nimcoolayda ayaa laydiin xalaaliyow dha ilaahay. wa uxilad lakum, waxaa laydiin xalaaliyow dha ilaahay alancaamu, nimcoolayda. waxa weeye xalaalayntaa waxaa laga wadaa aglan bacda dabx weeye, waa cunid oo markii la gowraco kabacdihaa loola jeedaa, oo markii la gowraco kabacdi ayaa la cunayaa. wa uxilad lakum, waxaa laydiin xalaaliyow dhahay alle alancaamu, nimcoolaydi ayaa laydiin xalaaliyow dha ilaahay, geeli iyo loodi aragi ayaa loola jeedaa markii la gowraco kabacdi weeye, amase naxri dhuun dhawga weeye, amase caqr haddii masalan ba daruura ay keento, ilaa maa shay mooyaane ayuu dha ilaahay yutlaa calaykum, korkiina lagu akrinaayo, ilaa maa shay mooyaane yutlaa calaykum, korkiina lagu akrinaayo taxriimkiisa. taasna waxaynu kusoo marno hadda la ishaaru haya suurat lmaa'ida aayadda ku jirtay oo xurimad calaykum lmayta, aayaddaas ayaa maaragtay la ishaarahaa la yidhi. marka saas hadii la yidhaha culimadu waxay yidhahay istisnaahan wuxuu noqonayaa munqadicoo noqonayaa, oo ilaa laakina maa shay yutlaa lagu akriyey calaykum korkiisa, calaykum korkiina, fa inahu xaraamun calaykum, kaas korkiina waa ka xarimaya. ilaa laakina maaka yudlaa lagu akrinaayo calaykum korkiina oo xaaraanimadkiisa lagu akrinaayo, aayadda aynu soo mari jirno suuratu maa'ida, kaas waxa weeye xaaraamo idinka yahay weeye. waxaa iska banaa inuu istisnaa mutasil isku ahaado saa marka yaraa akrinayne, oo ilaahay uu yidhi wa uxilad lakum, waxaa laydiin xalaaleeyey alancaamu, nimcoolayda ayuu dha ilaahay, ilaa maa shay mooyaane yudlaa lagu akrinaayo calaykum korkiina lagu akrinaayo. fogtanibuu ka dheeraadow dha ilaahay, arrigsow dha ilaahay, furunka ka dheeraada oo min alawsaani sanamyaalka ah ayuu dhe ilaahay. Intaan waxay noqonaysaa bayaanyo weyn. Saysan iguu ka dheeraado dhe ilaahay min alawsaani sanamyaalka ka dheeraado ila saysan iguu ka dheeraado dhe ilaahay arrigta qurunkow dhe ilaahay oo min alawsaani sanamyaalka ah. ilaahay subxaanahu watacaala asnaamta wuxuu ka cabiray rigsi waa shayga mustaqbalka ayaa la yidhaah, maxaa yeele wax sanam la caabudaayo ka xun oo ka qarnuun xagga markaasi adduun iyo aakhirada ogagaga ma'aalkan ma jiro. markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ka cabiray rigsi ayuu ilaahay ka cabiray. wegtan iguu ka dheeraada udha ilaahay qowlo juuri doonta qowlkeedan ka dheeraada. wegtan iguu ka dheeraada udha ilaahay qowlo juuri doonta qowlkeedana ka dheeraada. hadda qowli juurku waxaa weeye ashirku billaahi weeye, shariic ilaahay loo shariigyeeyo. jaahiliyadu waxa weeye markay talbiyada ay samaynayaan ayay shariic samayn jireenaa la yidhi. amase waxaa laga wadaa shahaadatu juurka weeye, markhaatiga oo markhaati beenaalaha weeye ayaa la yidhi. talbiyada waxay dhihi jireenaa la yidhi labbayka laa shariika laka ilaa shariikan huwa laka tamlikuhu. waxay dhihi jireen ilaahay waa ku azimnay, shariigna kuuma sugnaanin ilaa shariig adigu aadmisi samahayna oo markaasi asnaamtiisa isugu gelaaya. taasi waxku garab dhigayna ay dhihi jireen. ama waa shaahidu juurkaa la yidhi oo qofku wuxuusan ogsoonayn oonan xaqiiqo ugeyn inuu ka markhaati karo. xunafaa xaal aatiina uda ilaahay kuwa iilanaya, xunafaa xaal aatiin kuwa iilanaya macnaha muslimiina caadiliina weeye, adinkoo muslimiina oo caadiliina weeye, diin oo markaasi diinta islaamka ahayn, diin kasta oo kasoo hara diinta islaamkana ka iilanaya weeye, oo waxaan diinta islaamka ahayn aan ka dii yeelanaynin. xunafaa xaal aatiin kuwa iilanaya lillaahi ilaahay daraaddiisa u iilanayo waxa weeye muslimiina weeye, adinkoo waxa weeye hogaansan caadiliina aan kulli diin weeye, diin dhammaantiisna ka iilanaya sidaa diinihi ilaahay diinkiisa kasoo hara. gayra mushrikiina xaal aatiin kuwa shariig yeelaaya bihi billaahi alla u shariig yeelaaya. midaan dambe ta'kiid waaye, labada meeloodna waa la xaalaynayaa. gayra mushrikiina kuwa shariig yeelaya gayrkood xaal aatiin bihi billaahi alla u shariig yeelaaya. waman yushrik ayuu dha ilaahay ruuxu shariig yeela billaahi alla u shariig yeela. fakaanamaa waaba isagoo qara hoobta u dha ilaahay min asamaai samada kasoo hoobtay, samadaas qof laga soo rido kaa waayo. waman yushrik ruuxu shariig yeela u dha ilaahay billaahi alla u shariig yeela fakaanamaa waaba isagoo qara hoobtay oo kasoo dhacay min asamaai samada. uufa takdafu dayru shimbirta ay dafdafayso u dha ilaahay, isagoo hawadaas kusoo jira oo waxa weeye cerkaas kasoo dhacay, haddana waxa weeye shimbirtu waxa weeye ay kaa dafdafayso hilibkiisa ay cunayso. saas ayuu ka dhigan yahay mushrigu weeye. ow ambasa tahwii biwarriixu dabaysi ay ku hoobinayso u dha ilaahay fii makaanin makaan ay ku hoobinayso, makaankaasoo saxiiqin uu fog u dha ilaahay. ow ambasa tahwii riixu dabaysi ay ku hoobinayso bihi isaga fisuduhi ay ku ridayso fii makaanin makaan ow ilaahay, makaankaasoo saxiiqin uu fog baciidin weeye, oo markaasi in laga fakado aan la rajayni meelo mahaaliga oo markaasi masaawif ah ay ku tuurayso ama badaha ay ku ridayso. saas oo kale u ka dhigan yahay, maxaa yeele qofka mushriga majaaskiisa lama hojeynayo. laakiin qofku hadduu caasi yahay asoosan mushrig ahaynin waxa weeye najaaskiisa la rajaynayaa. daalikadaana waxay lamid tahay kii hore aynu sheegnay macshar ka bilaabaynay, waxa weeye khabar mutadiisi uu maxduuf yahay. alamru amarku ayaad leedahay daalika kaasi uu dhe ilaahay, arrintaas laga soo warramay ayaa la ishaarayaa. alamru amarku daalika taas lasoo sheega weeye. waman yucadim ruuxu weyneeyo u dha ilaahay shacaa'ir allaahi ilaahay diintiisa waxa lagu aqoonsado. waman yucadim ruuxu weyneeyo u dhahay alle shacaa'ir allaahi ilaahay diintiisa waxa lagu aqoonsado. fa ina tacdiima shacaa'ir illaahi ilaahay diintiisa waxa lagu aqoonsado la weyneeyo min taqwa alquluub ilaahay diintiisa waxa lagu aqoonsado. macnaha waxa weeye shayga ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa lagu garto oo waxa weeye waxa uu yahay, iyo haddii ilaahay subxaanahu watacaala adilo uu yahay qudradiisa waxdaaniyadiisa, haddii waxa weeye xaaraannimadiisa diinta lagu aqoonsaday, xalaalnimadiisa lagu aqoonsaday, wax allaale wixii markaasi ilaahay diintiisa lagu gartay tacdiimkoodu waxay kamid yihiin taqwa lquluub ay kamid yihiin ilaahay. waman yucadim ruuxin weyneeyo dha ilaahay shacaa'ir allaahi ilaahay diintiisa waxa lagu aqoonsado fa ina tacdiima shacaa'ir illaahi ilaahay diintiisa waxa lagu garto. waa hadda masalanba kamid a acmaal xaji aan kusoo marnay gudunta ayaa kamida geeli oo markaas xaramka loo hadiyeynayo. waxaa kamid a masalanba in geelaas waxa weeye la wanaajiyo oo la cayiliyo min taqwa alquluubi quluubta taqwadeeda ayay kamid taho dha ilaahay. oo qofka waxa weeye shacaa'irta ilaahay weynaynayo waa qof qalbigiisa taqwa ay ku jirta weeye, saas ayaa markaasaa la leeyahay. marka hadda shacaa'irta hadda geelaas oo xaramka loo kacaynayo waa lala jeedaa, laakiin wax kastay soo samlinaysaahoo ilaahay subxaana watacaala diintiisa lagu aqoonsado dhan ayaa markaasaa soo gelaya. taqwa alquluubna waxa waaye min imtisaali alawaamir weeye, awaamirta oo la fartoomo, nawaahida oo laga haro weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala lakum maxaa idin sugnaaday, fiihaa ayuu dhahay ilaahay ancamta manaaficu manaafic ayaa idinkuu sugnaatay. gaar hadda geeliyaa loosii jeedaa lakum maxaa idin sugnaaday dha ilaahay fiihaa nimcooleyda manaaficu manaafic, sida rukuubkeeda weeye, xamuulka la saaraayo, waxyaaba badan weeye, hilibkeeda la cunaayo, caanaheeda la cabaayo. ilaa ajalin ajal intii loo gaaro ajalkaasoo musama la magacaabay, hadda meeshaan geelay ku rumoobeysaa lakum maxaa idinkugu sugnaada fiiha ancamta oo budunti geeli loola jeedo manaaficu manaaficow dha ilaahay ilaa ajalin ajal intii loo gaaro ajalkaasoo musama la magacaabay. waxa weeye waqtiga oo laga gowracayo intii loo gaarayo oo geela markii xaramka lagu aadi jiray oo lagu xaji jiray, inta markaasi wadada lagula sii jiro gaadiid baa laga dhiganaya, waa la fuulayaa, waxbaa la saaranayaa, ilaa waqtigii markaa ajalkii musamaha waqtigii laga gowracaya laga gaarayo. suma bacdiyadow dha ilaahay maxiluhaa makaanu xalaaloobideedow dha ilaahay, waxaa laga wadaa makaanu xilli dabxiha weeye, meesha markaasi in lagu gowracay xalaalka weeye. suma bacdiyada maxiluhaa makaanu xalaaloobideedu ila lbeyti beyti ayuu ahaaday alcatiiqi uu qadiimka ahay, oo meesha waxa weeye lagu gowracayo oo in lagu gowracayo banaan tahay waxa waaye beytu alcatiiq weeye, ila lbeyti beytki ayuu ahaadow dha ilaahay beytki alcatiiqi uu qadiimka ahay. inda muraadku waxa weeye markaasi waa markaasi xaramka dhammaantiisa leeyihi welikulli ummatin ow dha ilaahay ummad la arka kulligeedow dha ilaahay jacalnaa waxaanu u yeelnay mansakan ow dha ilaahay makaanu dabxi ayaanu u yeelnay, makaanu dabxi ayaan u yeelnay meelay wax ku gowracaan. welikulli ummatin ow dha ilaahay ummad la arka kulligeeda jacalnaa waxaanu u yeelnay mansakan ow dha ilaahay makaanu cibaadana waa idinhi karaa, oo waxa weeye makaan weeye markaasi makaanu dabxi weeye ay qurbaankooda ay ku samaystaan weeye, ama mansaga laftirkiisa qurbaanka laftiisa laga dhigo weeye. liyadkuruu inay xusaan ow dha ilaahay ismallaahi ilaahay magaciisa ay ku xusaan calaa maa fii rasaqahum alla uu ku arsuqay oo min bahiimati lancaami nimcooleyda xoolaheeda ah ow dha ilaahay. liyadkuruu inay xusaan ow dha ilaahay ismallaahi ilaahay magaciisa, macnaha waxaa laga wadaa la yihi waanu amarnay markay xoolaha gowracayaan magaca ilaahay inay ku gowracaan ayaanu maaragtay amarnow ilaahay ka wadaa la yihi calaa maa fii rasaqahum alla uu ku arsuqay oo min bahiimati lancaami nimcooleyda xoolaheeda markay gowracayaan weeye amba ay dhuundhabayaan. fiinaaikum ilaahiina u dhaha ilaahi subxaana watacaala oo cibaadada mutaystay oo insagan wax loo gowraca ay tahay, fa ilaahikum ilaahiina u dha ilaahay ilaahin ilaah weeye waaxidin oo keligiisa ilaaha markaasi waxa weeye wax walba loogu taqarubayo oo wax loo gowracayo isaga daraaddiisa allaha waaxidkaa weeye, sanam in wax loo gowracaa uma banaana. fa ilaahikum ilaahiina u dha ilaahay ilaahun ilaah weeye waaxidin oo keligiisa, falahu allahaasa u dha ilaahay aslimu uhogaansama, allahaa sidaasa uhogaansama ayuu dhahay ilaahi subxaana watacaala oo ukhuluuca oo waxa weeye umuurihiina u bandhigta weeye, axkaamtiisana raalli ku noqda weeye, aslimu uhogaansama weeye, oo utawaaluca weeye. wabashir ubishaare u dha ilaahay sidka maxamed kaahu almukhbitiina kuwa mudiiciintaana u bishaaray, oo ilaahay subxaana watacaala amarkiisa ina qaatay alla subxaana watacaala adeecaayo. wabashir ubishaare u dha ilaahay almukhbitiina almudiiciina weeye kuwa adeecaayo mutawaaliciinta u bishaaray ayuu dha ilaahay. kabacda ka sifay aladiina kuwaaso idaa waqtigii dukira allahu ala la xuso wajilad ay cabsanayso u dhailaahay quluubuhum laabtood ay cabsanayso aladiina kuwaaso idaa dukira allahu alla markii la xuso masalan waxaa ay dukriga ilaahay maqleen quluubkooday ka maqleen amase ayagaa naftooda xusay wajilad quluubuhum quluubtooda ay cabsanayso iyo wasaabiriina kuwa sabraaya u dhailaahay calaa maa shay korkiisana ku sabraaya asaabahum asiibo u dhailaahay iyo wasaabiriina kuwa sabraaya calaa maa shayna ku sabraaya asaabahum asiibo u dhailaahay oo balaayooyin iyo qeyrkooda ku sabraaya u dhailaahay iyo walmuqiimi salaati salaada ku oogaaya oo awqaadeeda ku oogaaya weeye iyo walmuqiimi salaati u dhailaahay salaada ku oogaaya yaayahay wamimaa fii xaggiisa rasaqnaahum aan ku arsoonane yunfiquuna nafaqaynaa udha ilaahay marka hadda mudiiciinta oo mutawaaliciinta ayaa saas ilaahay ku sifaynaya waa kuwa waxa weye udha ilaahay markii alla la xuso quluubtooda ay cabsanayso waa kuwa sabraaya waxa asiiba ku sabraaya oo waxa weye balaayaday ku sabraayaan daacada ilaahay ku sabraayaan macaasiday ka sabraayaan salaada ayay oogaayaan wixii ilaahay uu siiyene haddii waxa weeye sadaqadii waajibkaaga ay tahay way bixinayaan tadawicina kadalika wey way bixinayaan isagana walbudna ayuu dha ilaahay halihigeen jacalnaahaa waxaanu yeelnay u dha ilaahay lakum idinka ayaan idin yeelnay min shacaa'irillaahi ilaahay shacaa'irtiisa xaal ay ka mid yihiin walbudna u dha ilaahay halihigeen jacalnaahaa waanu yeelnay u dha ilaahay lakum idinka ayaan idin yeelnay min shacaa'iri illaahi ilaahay shacaa'irtiisa xaal ay ka mid yihiin ow ilaahay hadda markaasi walbudnadan waxaa la yidhi waa geeli baa la yidhi budinta hadda imaamuna ashaafici geela kaliya ayaa la yidhaaha udhahay imaamu shaafici weye abu xaniifana wuxuu leeyahay geela iyo loodina waa ku jirta u leeyahay ee istina oo dhamaa loola jeedaa calaa kulli xaal waxaa weeye baqarku lafdikiisa shacaa'irta ilaahay waa ka mid yahay budintan markaasi geela baha loola sii jeeday isaga laftikiisa shacaa'irta ilaahay waa kamid noqonaya walbudna udha ilaahay subxaanahu watacaala halhigeela udha ilaahay budnadu jamcu budnatin waa geela weeye hal labaada ka dhidigaada isku mid weeye jacalnaahaa waanu yeelnay lakum idinka ayaan idin yeelnay udha ilaahay min shacaa'irillaahi ilaahay shacaa'irtiisa xaal ay ka mid tahay udha ilaahay aclaamu diinhu weeye ilaahay diintiisa waxa lagu aqoonsado alla markaas wuxuu dhahay lakum maxaa idinkugu sugan fiihaa budintaaso udha ilaahay khayrun khayr ayaa idinku sugan geela waxaa idinkugu sugan khayr udha ilaahay nafci oo adduunyada ah sida hadda aanu soo maraynay iyo mid markaasi waxa weeye aakhira ah weeye ilaahay wuxuu yidhi lakum maxaa idinkugu sugnaaday fiihaa halahaas geela udha ilaahay khayrun khayr ayaa idinkugu sugan khayr wanaagsan ayaa idinkugu sugan udha ilaahay fadkuruu xusa udha ilaahay isma allaahi ilaahay magiciisa calihaa korteeda ku xusa markaad gowracaysiin weeye fadkuruu xusa udha ilaahay isma allaahi ilaahay magiciisa calihaa korteeda ku xusa sawaafa xaal ay tahay tii saddex ku taagan udha ilaahay sawaafa xaal ay tahay tii saddex ku taagan qaa'imatan calaa salaasin weeye markii geela la gowracaayo sida afdalka asagaan u raaxo badan oo nafti ugu sahlan tahay waxa weeye geela in maaragtay alufta horo laga jilib xiro ee markaasi aydoo taagan la bireeyo sidaas ayay markaasi ku fiican tahay markaasuu dhahay allah subxaanahu watacaala fadkuruu xusa isma allahi ilaahay magiciisa calayaha korteeda ku xus cinda nahri a weeye sawaafa xaal ay tahay tii saddex ku taagan qaa'imatan calaa salaasin weeye ayadoo saddex ku taagan macquulata liyadi lyusra weeye lugta oo waxa weeye bidixdaana ka jilib xiran weeye lugta bidixda oo horo ayaa laga jilib xiraaya markaasaa la gowracaya faidaa waqtigii wajabad ay u dhacdo udha ilaahay junuubuha dhinacyaasheeda u dhacdo oo dhulka ay ku dhacdo weye bacda naxri wey markii la gowrac kabacdi waa waqtigii markaasi la cunaaye fakuluu cuna udha ilaahay minha ayaga xaggeeda daad doonaysiin waaye hadda cunadaan waajib noqon mayso ee haddaa daad gowracdo dad kalaa iska cuni kara ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala faidaa wajabad markii ay dhacdo junuubuha dhinaceeda u dhacdo fakuluu cuna udha ilaahay minha ayada xaggeed cuna udha ilaahay haddaad doonaysiin waadcimuu quudiya udha ilaahay alqaanica midka qanacsan weeye midka waxa weeye waxa la siinaayo ku qanacsan weeye oo aan cidna su-aalanaynin iyo midka tuugsanaaya ama waxa weeye wax toosiga u tacarulaayo oo uban baxaayo intaas dadkiyowdha ilaahay. xeeluhu markaasi xaramka la geeyo hadda laga yaranayo waxaanu ku jirnay axkaamta oo waxa weeye xajka aynu ku jirnay. xoola warkaa uu yihi subxaanahu watacaala waadci nuu qoobiyowdha ilaahay alqaanica midka qanacsan, qoobiyowdha ilaahay midka qanacsan oo aan su-aal iyo waxba aana maaragtiya dabixin oo haddana ambasa waxa weye waxa la siiyey isaga qanacsan yahay. dadka isma laha qofna wixii la siiyey ku qanacsan yahay, qofna waxa weye kuma qanacsan weye. marka la gowracayo bismi illaahi allahu akbar ayaa la leeyahy, allahuma ina hada minka wa ilayka fataqabal ayaa la leeyahy. sida hadda masalan ba hadda kutubta axaadiistuna ay dhigaayeen fiqhigana uu dhigaayey xaqiiqada iyo markaasi oo sida loo sameeyo iyo waxaa kaloo loo sameeyaa ulxiyada ded haddatana waxa weeye ulxiyadeeda noqonaysaaba fukuluu cunow dha ilaahay minha ayada xaggeedow dha ilaahay waadcimuu quudiya alqaanica midka qanacsanow dha ilaahay iyo walmuctara midka dhibaataysan. hadda muctarku wuxuu noqonaya saailka weye ama midka uban baxaya. qaani cuno waxa weeye waa midka waxa la siiya ku qanacsan, cidna aan su-aalanaynin su-aasha xataa unban bixin weye, midkaasaana weliba khayr badan. almustaqni almustaqna weye marka almustaqni waxa midka oo doortamo weye oo markaas waxyaabaha la siinayo oo haddana ka dhawsanayo bima fi aydi naas waxaa dadka gacmahooda ku sugan weye oo iltifaad marnaba aan ulahayn weye. marka sidaas waxa weye waa kuwii ilaahay qur-aanka uu ku dhahan soo mari jirnay yaxsabuhum ljaahilu aqniyaa min atacafuf weye tacrifuhum bisiimaahum laa yasaluuna naasa ilxaafa waa soo dhahay weye. marka saasaana wanaagsan weye, marka saas ayaa fiican oo sharafta ay ku jirtaa. maxaa yeele imaamuna ashrafi waa soo dhahay umidtu madaamici faraxtu naftii waxaan dilay buu dhahay dhamacaygi naftaydaana u raaxeeyey. naftu haddaysan dhamac lahayn naf raaxo qabta weeye. fayna naftu dhahay maa dhamaca tahuunu naftu waxay dhahay intiba ay wax damcayso waa ihaanhadaysaa. yaxyaytu lqanuuca u dhahay wakaana miyitan qanaacadiyan soo meeleeyo u dhahay asagoo dhintan fafii ixyaaihi cirlii masuuna u dhahay qanaacada oo aan soo meeleeyen soo meeleynteedina cirligaygii sharafteydi ayaa ku dhowrsanaatay. idaa dhamica idaa dhamacuna u dhahay yaxilu biqalbi shaksin u dhahay idaa dhamacun yaxilu biqalbi shaksin haddii waxa weeye dhamac qof qalbigiisa uu dego u dhahay calatu mahaanatin wa calahu huuna u dhahay waxaa ka sara maraayo u dhahay ihaano waxaana markaasi ka sara maraayo u dhahay maaragtiy dulli marka dhamac uma fiicna saas u dhahay ilahi subxaanahu watacaala. kadalika sidaasoo kale u dha ilaahay sakarnahaa lakum maanu idiin sakirna u dha ilaahay xoolaha lacallakum inaad tashkuruuna aad shukrisaan u dha ilaahay inaad shukrisiin u ilaahay nimcaankeeda aad ku shukrisaan. marka hadda waxa weeye casarkeen intaasuu ku eg yahay wallahi subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.